Samsun İskele başı, hilaldir yarın kaşı. Samsun İskele başı, hilaldir yarın kaşı. Sevdiceğim nazlı canım, şıngır şıngır şıngır dama gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma. Çirkin ile bal yeme, güzelin en taş taşı. Çirkin ile bal yeme, güzelin en taş taşı. Sevdiceğim yavrucağım, şıngır şıngır şıngır dama gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma. Karşıda kuzu yerler, bizde varsak ne derler? Karşıda kuzu yerler, bizde varsak ne derler? Sevdiceğim nazlı canım, şıngır şıngır şıngır dama gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma. Otursak bile yesek, şu şunun nesi derler? Otursak bile yesek, şu şunun nesi derler? Sevdiceğim yavrucağım, şıngır şıngır şıngır dama gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma. Of of, cıvıl cıvıl cıvıl deme gel yanıma.